złotych. Dodatkowo aż 30 rat 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 11, czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Edukacja zdrowotna od września nieobowiązkowa. Co dalej? Zdecydują uczniowie i rodzice. Szef PKW jest za tym, by minister finansów wypłacił dotacje dla PiS-u. W Rosji płoną rafineria i prochownia. Edukacja zdrowotna od nowego roku szkolnego będzie nieobowiązkowa, poinformowała minister edukacji. Barbara Nowacka tłumaczy, że edukacja zdrowotna była przedstawiana przez niektóre środowiska w fałszywy sposób. Między innymi prawicowi politycy twierdzili, że w jej ramach będzie prowadzona seksualizacja dzieci, powiedziała szefowa MEN-u. Będę przekonywała rodziców, żeby wysyłali dzieci na te zajęcia, że to są świetnie przygotowane zajęcia. To jest najlepiej od lat przygotowana podstawa programowa przez ekspertów i przez praktyków. Natomiast, żeby przedmiot był dobrze przyjęty i żeby rodzice chcieli posyłać dzieci, nie mogę pozwolić na to, by radykałowie zakłócali lekcje. A do tego to zmierzało. Po roku zrobimy ewaluację, w jaki sposób przedmiot jest realnie odbierany, zapowiedziała Barbara Nowacka. Edukacja zdrowotna ma od przyszłego roku zastąpić wychowanie do życia w rodzinie. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Od tego, co postanowią członkowie Rady, będzie zależało oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek uważa, że stopy procentowe nie zostaną zmienione. Powodem jest spodziewany wzrost inflacji na początku roku. Analityk przewiduje obniżkę stóp najwcześniej w połowie roku. Wydaje nam się, że lipiec to będzie taki moment, kiedy Rada będzie już miała taki bardziej klarowny obraz sytuacji, bo wtedy też powinno się wyjaśnić, jak wyglądać będzie rewizja taryf na energię. Wtedy już będzie w danych pokazany ten szczyt inflacyjny i parę miesięcy niższych odczytów, więc dalej trzymamy się tego, że właśnie w lipcu pierwsza obniżka się pojawi, a potem kolejne już w zasadzie co posiedzenie. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi teraz 5,75%. Szef Państwowej Komisji Wyborczej uważa, że minister finansów powinien wypłacić dotacje dla Prawa i Sprawiedliwości. Komisja ma dziś przygotować odpowiedź na list ministra, w którym domaga się on wykładni uchwały nakazującej wypłatę pieniędzy Prawu i Sprawiedliwości. Przed posiedzeniem PKW jej przewodniczący Sylwester Marciniak podkreślał, że w tej kwestii rola ministerstwa jest jedynie techniczna i powinna być podporządkowana decyzji PKW. Kwestia tej czynności materialno-technicznej, którą powinien podjąć minister finansów, to już jest kwestia ministra. Tu już mamy uchwałę z 30 grudnia, a ta czynność techniczna należy do ministra finansów. Niezależnie, czy to się nam podoba, czy nie, jest orzeczenie Sądu Najwyższego. A latem ubiegłego roku PKW odrzuciła sprawozdanie Prawa i Sprawiedliwości z kampanii parlamentarnej w 2023. PiS złożyło skargę do Sądu Najwyższego. Została pozytywnie rozpatrzona przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej, której legalność jest kwestionowana przez część środowiska prawniczego i politycznego. Pod koniec grudnia komisja zatwierdziła sprawozdanie finansowe Komitetu Prawa i Sprawiedliwości. A w Rosji płoną rafineria i prochownia. To efekt nocnego ataku ukraińskich dronów. Od początku roku Kijów uderza w strategiczną infrastrukturę zbrojeniową i paliwową Rosji. Codzienne naloty ukraińskich bezzałogowców na cele w Rosji niepokoją Moskwę. Resort obrony kremlowskiego reżimu wydał w tej sprawie specjalne oświadczenie, w którym nazwał ostatnie zmasowane ataki na ukraińskie regiony odwetem za niszczenie rosyjskich magazynów paliwa. W ostatniej nocy ukraińskie drony zaatakowały rafinerię w obwodzie Woroneskim. Jak wynika z doniesień lokalnych serwisów internetowych, płoną zbiorniki z paliwem. Tej samej nocy drony zaatakowały także miasto Kotowsk w obwodzie Tambowskim. Celem ataku miała być prochownia. Moskwa nie komentuje tych doniesień, natomiast Andriy Kowalienko, szef Centrum Zwalczania Dezinformacji na Ukrainie, przekazał, że fabryka była jednym z głównych dostawców materiałów wybuchowych dla rosyjskiej armii. W nocy drony atakowały również obwody Orłowski, Rostowski i Białgorodzki. Nie ma informacji o zniszczeniach. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Izraelski rząd wstrzymuje się z zatwierdzeniem porozumienia o zawieszeniu broni z Hamasem. Oświadczenie w tej sprawie wydało biuro premiera Benjamina Netanyahu, zarzucając stronie palestyńskiej rzekome wycofanie się w ostatnim momencie z części ustaleń. Biuro premiera Izraela. Biuro izraelskiego premiera oświadczyło, że postawa Hamasu stworzyła kryzys, który uniemożliwia finalizację porozumienia o zawieszeniu broni. Stąd też planowane na 11 spotkanie izraelskiego gabinetu bezpieczeństwa w sprawie rozejmu zostało przesunięte na nieokreślony termin. Izraelski gabinet nie zbierze się, dopóki mediatorzy nie poinformują nas, że Hamas zaakceptował wszystkie elementy porozumienia, głosi oświadczenie biura Benjamina Netanyahu. Izraelskie media zwracają też uwagę na postawę skrajnie prawicowych koalicjantów premiera Netanyahu. Grożą oni wyjściem z rządu w przypadku zatwierdzenia rozejmu. Z kolei ze strony Hamasu płyną głosy, że organizacja jest przywiązana do ustaleń ogłoszonych przez mediatorów. Wcześniej władze w Jerozolimie podkreślały, że rezerwują sobie prawo weta wobec poszczególnych palestyńskich więźniów, którzy w myśl porozumienia mieliby opuścić izraelskie więzienia. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W wielu miejscach słaby deszcz lub mrzawka. Na południu wciąż są to marznące opady, które powodują gołoleć. Gdzieniegdzie możliwe też mgły. Najzimniej na krańcach południowych minus 2 stopnie, w centrum plus 2, najcieplej nad samym morzem około 3. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To był drugi singiel z płyty Demon Days, z płyty, która w tym roku kończy 20 lat, taka już jest dorosła. To oczywiście Gorillaz i Dara. Dobrego dnia. Jeszcze przez najbliższą godzinę. Nadal tutaj jesteśmy w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Ania Lalka i Justyna Grabasz. I nadal będziemy działać tak, żeby się Państwo nie nudzili. Za moment przeniesiemy się do Miasta Muzyki, które miasto otrzymało taki tytuł. No, jak Państwo z nami zostaną, to się Państwo dowiedzą. Będziemy także poznawać metody na to, jak znaleźć motywację do biegania w styczniu. A to wcale nie są takie łatwe rzeczy. A także słuchać kolejnej części Lalki Bolesława Prusa. A na razie na trójkowej antenie Nilufer Jania. Something makes you Kasparyania i Just Western, ale w remiksie, za którym stoi Boy Harsher. No, piękne wieści do nas spłynęły w miniony wtorek. Na trójkowej antenie sam Artur Rojek zdradził, że ta artystka zasila line-up tegorocznego OFF Festiwalu, tak więc w sierpniu w Dolinie Trzech Stawów będzie można zobaczyć Niluferiannię z krwi i kości, prawdziwą, i posłuchać oczywiście między innymi pięknej płyty My Method Actor. Już za chwil kilka Terra Cultura Agnieszki Opszańskiej, ale zanim to inna świetna płyta, nieco starsza, rok 1988, Tilt i Mówię Ci, że. Ci, że to oczywiście zespół Tilt, 17 minut po godzinie 11 w audycji Dobrego Dnia. A my przenosimy się, no właśnie, do Bydgoszczy z Agnieszką Opszańską. Terra Cultura. Bydgoszcz uzyskała tytuł miasta kreatywnego w dziedzinie muzyki i w ten sposób stała się 6. polskim miastem w sieci miast kreatywnych UNESCO, a w dziedzinie muzyki 2. po Katowicach. Czym jest taki tytuł? Co daje miastu? A co daje nam, odbiorcom? Były takie głosy na początku, że znalezienie się w tej sieci i tytuł Miasta Muzyki to otworzy nam drogę do realizacji jeszcze większych i większej ilości eventów muzycznych, ale tak naprawdę to nie jest celem tego programu Sieci Miast Kreatywnych UNESCO. Mówi Anna Ternowska, szefowa programu Bydgoszcz Miasto Muzyki UNESCO. Tutaj to słowo sieć jest niezwykle istotne, bo to jest taka platforma, gdzie miasta będące członkami tej sieci UNESCO mogą wymieniać się doświadczeniami, patrzeć

Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również ProLiver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Biedronki, niskie ceny. Codziennie niskie ceny i codziennie świeże oferty. Od czwartku do soboty. Polskie jabłka czerwone na wagę tylko 2,79 za kilogram. Oraz schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs jedynie 8,45 za kilogram po wyświetleniu oferty w aplikacji. Limit łączny w okresie promocji 5 kilogramów na konto Moja Biedronka. A z lady tradycyjnej polecamy łopatkę wieprzową tylko 13,99 za kilogram. 30 lat niskich cen. Codziennie Biedronka. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka? No, sam zobacz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 70 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. I minęła gdzieś 11:30. Biegam, bo lubię. Czyli cykl Krzysztofa Łoniewskiego, który od czasu do czasu zamienia się także w rapera. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Żyję wieczną nocą, jakbym mieszkał w Trondheim. 3 miesiące nie widziałem bracie słońca. W takich słowach rapuje Taco Hemingway i tak czujemy się, próbując zebrać się obecnie na trening. Kilka osób pytało mnie ostatnio, jak się zmotywować do biegania o tej porze roku. Zapytałem o to fachurę, trenera i biegacza, Tomasza Domżalskiego. Styczeń to rzeczywiście w moim kalendarzu jeden z trudniejszych miesięcy, bo najczęściej ta pogoda i aura na zewnątrz nie sprzyja treningom i bywa bardzo różna i kapryśna. Zdarza się tak, że nie mam ochoty wyjść na trening i odwlekam ten moment, kiedy wychodzę, ale są takie rzeczy, które mnie motywują i przywracają tą ochotę do wyjścia na trening. Jedną z nich jest myślenie o treningu w ten sposób, że najważniejsza jest systematyczność i daję sobie trochę luzu. Polecam wszystkim dać sobie trochę luzu w tym trenowaniu, że nie zawsze ten trening musi być bardzo długi albo bardzo mocny, czy też taki super jakościowy. W styczniu najważniejsza moim zdaniem jest systematyczność. Na końcu miesiąca to właśnie ilość treningów będzie tym, co zrobi tak zwaną robotę i tym, co będzie skutkowało w poprawie jakości naszego życia. Pamiętajmy, że ten trening nie robimy dla aplikacji, nie robimy go nawet dla trenera, choćby był najwspanialszym człowiekiem. Robimy go po prostu dla siebie. I z krzesła, siedząc sobie przed oknem czy przed drzwiami w korytarzu, ten trening on nie działa. On dopiero zaczyna działać wtedy, kiedy jesteśmy w tym treningu, kiedy wyjdziemy na zewnątrz i kiedy już poruszamy się, to wtedy ten trening jest dla nas, więc dajmy sobie szansę, żeby ten trening na nas zadziałał i nie wizualizujmy sobie tutaj tragedii związanej z padającym deszczem i błotem. Spróbujmy, po prostu wejdźmy. No, oczywiście zmotywować się do treningu można również jakimiś czynnikami materialnymi i zakup drobnego gadżetu, nowych rękawiczek, skarpetek, czapki będzie zawsze działał. Może nie na każdego tak bardzo, ale są osoby, które lubią to i to jest też dobry motywator. No i ludzie. Ludzie to też fantastyczni motywatorzy. Może warto umówić się z kimś na taki wspólny trening i wymienić poglądy na temat tej fantastycznej pogody, jaką mamy w styczniu. Ale te uwagi będą już wymieniane w truchcie, więc trening się zacznie i na pewno Państwo nie zawrócą do domu. Patent ze znajomym generalnie bardzo dobry, bo słabo zawalić, mówiąc kolokwialnie, wcześniej umówione spotkanie. Ja mam swój sposób. Niemal na siłę zakładam ciuchy biegowe. Może to trwać nawet bardzo długo, ale na pewno wyjdę z domu. A jak wyjdę, to się przecież nie cofnę. To byłby obciach największy przed samym sobą. Proszę się zatem zbierać na bieganie, bo przecież po nim jest fantastycznie. Kochamy czas po sporcie. I do usłyszenia na biegowo za tydzień. Dzień o stałej porze. No to, żeby samopoczucie było jeszcze lepsze, pobiegamy z zespołem The Foresight. Klasyka rapu przed nami, utwór Runnin'. Can't keep running away. used to never get. Cause all I got was upset when niggas used to be like, what's up, fool? And try to sweat a nigga like the lip. For no reason at all, I can't recall if niggas roll a C's in my face. Down the hall, I'm kicking it in the back of the school, eating chicken at three. Wondering why's everybody always picking on me. I tried to talk and tell him, chill, I did nothing to deserve this. But when it didn't work, I wasn't scared, just real nervous and unprepared to deal with rapping, no doubt. My pappy never told me how to knock a nigga out, but now in 95 I'm a survivor, a man on my own. Fuck around with fat lip, yes, she get blown. I'm not trying to show no macho is shown, but when it's on, then it's on. Can't keep running away. Up on his own, can't depend on friends to help you in a squeeze, please. They got problems of their own. Therefore they count on seven chicken shits. Don't get to heaven till they take these fears and these fear zones. Just to get jack back up in high school, I played it cool just so some real shit won't get full blown. Being where I'm from, they let the smoke come quicker than an evil redneck can lynch a helpless color figure. And as a victim, I am feeling low key. Still the keyhole itself got lower than me. So I stood up and let my free form for a free. Said I'm gonna get some before they knocking out me. I don't sweat it, I let the bullshit blow in the breeze. In other words, just the breeze, yeah. In any position with me, cause when you in my position, it ain't never easy to do any type of maintaining. Cause all the gaming and flaming from entertaining is hella straining to the brain. But I can't keep running, I just gotta keep keen and cunning. Can't keep running away. The Foresight i Runnin'. Mam wrażenie, że nie słyszałam tego utworu pół wieku, chociaż chyba bardziej prawdopodobne, że minął rok bądź dwa. Szczególnie, że sama piosenka ma lat 30, jak się okazuje. Dużo tych wyliczeń już więcej nie będzie, będzie natomiast proza w trójce. Karolina Gruszka i Mirosław Zbrojewicz. Czytamy Lalkę Bolesława Prusa. Nowe wydanie. Fragmenty. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Jeszcze ci powiem, że pieniędzy tych nie przywiozłeś dla siebie. Kto wie, czyś nie zgadło. Ten świat wiecznej wiosny, gdzie szeleściły jedwabie, rosły tylko rzeźbione drzewa, a glina pokrywała się artystycznymi malowidłami, Ten świat miał swoją specjalną ludność. Właściwymi jego mieszkańcami były księżniczki i książęta, hrabianki i hrabiowie, tudzież bardzo stara i majętna szlachta obojej płci. Wśród stałej ludności zaczarowanego świata ukazywał się od czasu do czasu zwykły śmiertelnik, który na skrzydłach reputacji potrafił wzbić się aż do szczytów Olimpu. Bywali tam wreszcie sławni malarze, a nade wszystko natchnieni poeci, którzy w sztambuchach hrabianek pisywali ładne wiersze. Mogli kochać się bez nadziei i uwieczniać wdzięki swoich okrutnych bogiń naprzód w gazetach, a następnie w oddzielnych tomikach drukowanych na welinowym papierze. Cała ta ludność, między którą ostrożnie przysuwali się wygalonowani lokaje, damy do towarzystwa, ubogie kuzynki i łaknący wyższych posad kuzyni, cała ta ludność obchodziła wieczne święto. Od południa składano sobie i oddawano wizyty, albo zjeżdżano się w magazynach. Bawiono się przed obiadem, w czasie obiadu i po obiedzie. Potem jechano na koncert lub do teatru, ażeby tam zobaczyć inny sztuczny świat, gdzie bohaterowie rzadko kiedy jedzą i pracują, ale za to wciąż gadają sami do siebie. Gdzie niewierność kobiet staje się źródłem wielkich katastrof i gdzie kochanek zabity przez męża w piątym akcie na drugi dzień zmartwychwstaje w pierwszym akcie, ażeby popełniać te same błędy i gadać do siebie, nie będąc słyszanym przez osoby stojące obok. Po wyjściu z teatru znowu zbierano się w salonach, gdzie służba roznosiła zimne i gorące napoje, najęci artyści śpiewali, gdzie usta jadły, żołądki trawiły, a buciki rozmawiały o uczuciach lodowatych serc i marzeniach głów niezawrotnych. A potem rozjeżdżano się, ażeby w śnie rzeczywistym nabrać sił do snu życia. Poza tym czarodziejskim był jeszcze inny świat, zwyczajny. O jego istnieniu wiedziała panna Izabela i nawet lubiła mu się przypatrywać z okna karety, wagonu albo z własnego mieszkania. W takich ramach i z takiej odległości wydawał on się jej malowniczym i nawet sympatycznym. I jeszcze wiedziała panna Izabela, że jak w oranżeriach rosną kwiaty, a w winnicach winogrona, tak w tamtym niższym świecie wyrastają rzeczy jej potrzebne. Stamtąd pochodzi jej wierny Mikołaj i Anusia. Tam robią rzeźbione fotele, porcelany, kryształy i firanki. Tam rodzą się froterzy, tapicerowie, ogrodnicy i panny szyjące suknie. Będąc raz w magazynie, kazała zaprowadzić się do szwalni. I bardzo ciekawym wydał się jej widok kilkudziesięciu pracownic, które krajały, fastrygowały i układały na formach fałdy ubrań. Była pewna, że robi im to wielką przyjemność, ponieważ te panny, które brały jej miarę albo przymierzały suknie, były zawsze uśmiechnięte i bardzo zainteresowane tym, ażeby strój leżał na niej dobrze. I jeszcze wiedziała panna Izabela, że na tamtym, zwyczajnym świecie trafiają się ludzie nieszczęśliwi, więc każdemu ubogiemu, o ile spotkał ją, kazała dawać po kilka złotych. Raz, spotkawszy mizerną matkę z bladym jak wosk dzieckiem przy piersi, oddała jej bransoletę, a brudne, żebrzące dzieci obdarzała cukierkami i całowała z pobożnym uczuciem. Zdawało się jej, że w którymś z tych biedaków, a może w każdym, jest utajony Chrystus, który zastąpił jej drogę, ażeby dać okazję do spełnienia dobrego czynu. W ogóle dla ludzi z niższego świata miała serce życzliwe. Widocznie popełnili oni jakiś ciężki grzech, skoro skazano ich na pracę. Ależ tacy jak ona, aniołowie, nie mogli nie ubolewać nad ich losem. Raz tylko niższy świat zrobił na niej potężne wrażenie. Pewnego dnia we Francji zwiedzała fabrykę żelazną. Zjeżdżając z góry, w okolicy pełnej lasów i łąk, zobaczyła otchłań wypełnioną obłokami czarnych dymów i białych par i usłyszała głuchy łoskot, zgrzyt i sapanie machin. Potem widziała piece, jak wieże średniowiecznych zamków, dyszące płomieniami, potężne koła, które obracały się z szybkością błyskawic, wielkie rusztowania, które same toczyły się po szynach, strumienie rozpalonego do białości żelaza i półnagich robotników, jak spiżowe posągi o ponurych wejrzeniach. Ponad tym wszystkim krwawa łuna, warczenie kół, jęki miechów, grzmot, młotów i niecierpliwe oddechy kotłów. a pod stopami dreszcz wylęknionej ziemi. Odwiedziny fabryki stanowiły ważną epokę w życiu panny Izabeli. Z religijną czcią czytywała ona poezję swojego dalekiego kuzyna Zygmunta i zdawało się jej, że dziś znalazła ilustrację do nieboskiej komedii. Odtąd często marzyła o zmroku, że na górze kąpiącej się w słońcu, skąd zjeżdżał jej powóz do fabryki, stoją okopy Świętej Trójcy, a w tej dolinie, zasnutej dymami i parą, było obozowisko zbuntowanych demokratów, gotowych lada chwila ruszyć do szturmu i zburzyć jej piękny świat. Teraz dopiero zrozumiała, jak gorąco kocha tę swoją duchową ojczyznę, gdzie kryształowe pająki zastępują słońce, dywany ziemię, posągi i kolumny drzewa. Tę drugą ojczyznę, która ogarnia arystokrację wszystkich narodów, wykwintność wszystkich czasów i najpiękniejsze zdobycze cywilizacji. I to wszystko miałoby runąć? Od tych rozmyśleń przybył pannie Izabeli na twarz nowy wyraz łagodnego smutku, który ją robił jeszcze piękniejszą. Mówiono, że już zupełnie dojrzała i nie ma szczęścia w małżeństwach, dodawała po cichu panna Izabela, której młode mężatki opowiedziały nie jeden sekret domowy. Dzięki nawet tym opowiadaniom nabrała dużego wstrętu do małżeństwa i lekkiej wzgardy dla mężczyzn. Toteż mając lat 18, panna Izabela tyranizowała mężczyzn chłodem. Kiedy Wiktor Emanuel raz pocałował ją w rękę, uprosiła ojca, że tego samego dnia wyjechali z Rzymu. W Paryżu oświadczył się jej pewien bogaty hrabia francuski. Odpowiedziała mu, że jest Polką i za cudzoziemca nie wyjdzie. Podolskiego magnata odepchnęła zdaniem, że odda swoją rękę tylko temu, kogo pokocha, a na co się jeszcze nie zanosi. A oświadczyny jakiegoś amerykańskiego milionera zbyła wybuchem śmiechu. Takie postępowanie na kilka lat wytworzyło dookoła panny pustkę. Podziwiano ją i wielbiono, ale z daleka. Nikt bowiem nie chciał narażać się na szyderczą odmowę. Bolesław Prus, Lalka, fragmenty. Powieść czytają Karolina Gruszka i Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę wznowiło wydawnictwo Marginesy. Zapraszamy. A fragmenty prozy przygotowali Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. Piękno.